أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اس پر یہ آیاتوں کی بل قالوا مثل ما قال الاولون، زجر بے انکار قیامت اللہ ورکئی، رٹنا اللہ ورکئی منکرین دا قیامت تا، بل قالوا مثل ما قال الاولون، کم چې د قیامت نه منکر دی، دا عقیدہ نظریہ سوچ او فکر نشتا چې اورز راتون کې شتا پاغي کې با الله ته پورته کیږو، حساب او کتاب برا سره کیږي، بلکې دا غدا خیال دی چې دا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ندے دا مگر جن زمونگا دا دنیا دے، سوک بکی مری او سوک بکی نوی پیدا کی گی، دوبارہ پورت کی دل نشتا، حساب و کتاب کی دل نشتا. حالان کے قرآن کے اللہ رب العزت فرمائی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بیا خامخا تپوس بکول شستا سنا پدغ ورځ د قیامت کې په بار د نعمتونو کې، څومره نعمتونه چې الله کړی الله وی د دې تپوس بکوم، شکر دې څومره ادا کړو نا شکر دې څومره کړی وا. دورنگ قرآن کے اللہ رب العزت فرمائی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، پس یقیناً پتا باند رسول دی، پتا باند بیان کول دی، واللہ وی پمونگ باند حساب و کتاب دے. ندلتا اللہ زوج زجر ورکی منکرین دا قیامت تا، بل قالوا مثل ما قال الاولون، بل قالوا بلکہ وایدوی مثل ما قال الاولون، پشان داغی چویلی اڑم بنو سنچا دمکی مشرکین وینا کڑی وا، اوز دا موجودہ بو امدغرنگی وینا کئی، یا سنگ چڑوان دنو قومو نکڑی وا، دا حضرت نو علیہ السلام قوم، دا ہود علیہ السلام قوم، دا حضرت صالح علیہ السلام، دا لوت علیہ السلام، دا شعیب علیہ السلام، فرعونیانو نمرودیانو سنگ چ داغی ویناوا چ دوبارہ پورته کیدل نشتا، اللہ وی دا موجود دا مکی مشرکین و مغرنگی وینا کئی، اغیم دا آخرت نہ منکر و دویم دا آخرت نہ منکر دی، پخوانیم منکر و اوسنیم منکر دی، او کد دوی دا قیامت پورت باندی یقین وے شاید چل دا غورت دا پارے سناس تیاری کڑی وا. قرآن کے اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، او مومنانو دا اللہ نا او یری گے، او خام خا او دیگوری ہر یو نفس چې سي لګل دي د پاره د سبا سبا یعنی د قیامت ورځ ورځ د قیامت راتونکو دا انسان او ګورا تا دغه ورځ د پاره سو لګل د ځان نه د سمخ کې ولګل د ځان نه سرستو پر خودو والی لګ نظر واچو او لګ سوچ او فکر وکا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او خامخا او دی ګوري هر یو نفس چې سی لګلې دي د پاره د سبا خونن د خبرې سوچ او فکر نشتا هر یو وی چې زما بچی ډاکټر شي انجینیر شي لوی بزنسمن دې ته جوړ شي نه دې حلال ګوري او نه دې حرام ګوري خوار سه دې کور ته راوړي خو پلار دا سوچ او فکر نه کوي چې زما بچی خو پیدا د مسلمان بکور کې دی غوا کې وتازان ویلې شوې دی آیا بد باندې د الله د طرف سه اوامر او نواهی شتاو کنا آیا بد باندې سه امر او نهی شتا کنا آیا د مکلف د صدې او کنا آیا بد باندې قران از د کول بیانول پاغي عمل کول لازم دی او کنا بچې ک ټیوشن للاړ نشي پلار تپوس کوي مور تپوس کوي خو بچې ک منز اونکی نو تپوس نشتا بچے کا قرآن لندر رازی نو تپوس نشتا خدا دا قیامت نا انکار دے کنا حالان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الدنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا دا دا آخرت کیتی دا دنیا دا دا آخرت پٹھے دے زمیدار کا پٹی تزینو دا کار کسب دا پارزی زمیدار دا آرام دا پارنزی بل قالو مثل ما قال الاولون اس چاہتو گو بل قالو مثل ما قال الاولون بلکه وای دوی بشان داغي قال الاولون چې ویل وډمبنو اډمبنو کوم وینا کړي وا قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون قالوا وای دوی اذا متنا اکلا چمڑش مونگا وکنا ترابن اوش مونگا خوری و ازوامن نوڑو کیم ایننا لمبعوثون آیا یقینا مونگا خامخا دوبار پوردکی دن کی بیو داغ دا پخوانو ویناوا کم وینا چی پخوانو کڑیوا آغا وینا دویم کئی چه کل مونگ مرشو او زمونگ بدنونا پا خورو که بدل شی او بیا پا دوکو که بدل شی دادو که پا خورو که بدلی شی او زر زر شی آیا مونگ بدا قیامت پورز بیا دوباره پورده کیگو دغرنگ قرآن که اللہ رب العزت ددوی اغا قول چه زکر کئی نو اللہ و ازالی کرجم بعید دا دے دا دا واپسی لری دا اقل نا وی دا خو اقلم نمانی چه مونگ بمڑ شو او بیا با دوکی شو او خور بشو او زمونگ زرات و غار سب ختم شی او بیا با مونگ دا قیامت پورت دوباره پورتا کئی دا خو وی اقلم نمانی و سڑی قرآن که اللہ رب العزت فرمائی و ایزن نفوس زویجت او کل چه نفسونا کله چې روحونه یو ځای کړي شي د بدنونو سره روح به د بدن سره یو ځای شي او د رنګ راپورته بکړي شي او کله قرآن و انسان خپل ډومبیني پیدایش ته وګوره اول خو ستاړو نام او نشان نو موجوده سوره دهر سوره انسان کې الله رب العزت فرمایي هل اتا علی الانسان هینم من الدهر لم یکن شیء مذکورا ڈومبے آیا تو تحقیق سر راغلے رے پار یو انسان باندے یو وقت زمانے چنو دے سشے ذکر شوے پہر انسان داس یو لمحہ او داس یو وقت راغلے رے چاغ پاگی کی چائے اڑو نام و نشان نو چائے اڑو نم ناغستو ستاپلار ویلو جی زمان بچے با پیدا کی گی او نم بے عبداللہ وی نم بے عبدالرحمن وی او دسی غٹی غٹی سترگی بے وی او داسی الوڑ دنگ بے یو او جی پلار روانی نو ٹولا کسو پی خکول اخکاری داسی ری چرد پلار ویلو نام و نشان دے نو اللہ وی مادل نام و نشان در کو اس خود بیام سن آسا نام و نشان شتا اصن آسا ذرات تشتا نا اللہ وی آیا اس دے ما تا پیدا کل گران شو دوبارہ نا اللہ وی آسان دی اینا لمبوسون آیا یقینن منگا خام خان دوبارہ پور دکی دن کی بیوں لقد وعدنا نحنو پتا کی سرا باد کولیشی منگ سرا وہاں با اونا مشران زمنگ سرا حازاد دی قیامت من قبل پخوان ان حازا اللہ ساتیر الولین ندی دا مگر قسی دا پخوانو دی لقد وعدنا نحنو پتا کی سرا باد کولیشی منگ سرا وہاں با اونا مشران زمنگ سرا ہا آزاد دی قیامت من قبل پخوا دا خبر وی نوی خبر نه د چیر قیامت برازی دا زمون مشران تو ام ویلی شویو کم دی قیامت خوڑ رانو کو دا خبر دا غی مشران تم شویو چلگ قیامت برازی کم دی دا قیامت خوڑ رانو کو نمون سرم دا وعده کولی شی او پخوانو سرم دا وعده کولی شوا ان هازا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر قصه دا پخوانو دی دا ویسی دا مولیان دب که شب که دی چه قیامت برازی و اللہ تا با پورتکی گی و پولی سرات بویو خلق بکی لگه دا بجلی دا پرک بشاندی تیری گیو سوک با پکی را گرزی گیو سوک با پکی انخلی غنی بویو دغرنگ سوک با پا دیوال ناستی و سوک با جنت کی و سوک با جاننم کی و مارا داوی قسی می سیدی سڑیا اسی مولیانو وی دا زان نجوڑی کڑی دی ان هازا الا ساتیر الاولین خوچی کلا جی دا دوستر گی پڑی شی بیا با پا حقیقت بانی پوشی قل لمن الارض ومن فيها وا پیغمبر علیہ السلام اس دلائل عقلیہ ذکر کئی اعتراف للخصم دلائل عقلیہ اعتراف للخصم یعنی چھ کم جگڑ مار دے کم دا اللہ پا توحید کی جگڑ کئی اگر تا دا سی قسم دلیل پیش کول چھ اگر پا خپل اعتراف او کی چھ آو دا دیار سکون کی اللہ دے پوشوے مقابل تا دا سی خبر کول او دا سی دلیل و تا پیش کول چه اغا پخپل اعتراف او کی چه آو ستا خبر ٹھیک تا ندق دلائل ذکر کئی قل لی من الاردو او اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام لی من الاردو دا چا پا اختیار کی دا زمکا ومن فیها او حق سو چی بدی کی دی زمک دا چا پا اختیار کی دا اے منکر دا توحید اے منکر دا قیامت اے دا اللہ سر حصدار او برخدار جوڑون کیا زمک او پا زمک کی جس دی دا ہر سر چا پا اختیار کی دی ان کنتم تعلمون کچریے تاسو پویدن کی اس گورا تاوت دلیل پیش کو کر چه دا چا پا اختیار کی دی اس اغا دا سی خو نشی ویلے چه دا بابا پا اختیار کی دی ویلے شی نشی ویلے دا خو نشی ویلے چه زما پا اختیار کی دی ویلے شی اب خام خا دا اعتراف کئی سیقولون للہ سیقولون للہ زر دے چه وی بچے خاص دا اللہ پا اختیار کی دی اعتراف یوں کو کر چھا پا اختیار کی دی سیقولون للہ زر دے چھوائی بچے دا اللہ پا اختیار کی دی نچار کل دا منی چې زمکه او سچ بدی کې لري دا د الله په اختیار کې دی. نقل افلا تذکرو وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افلا تذکرون اے ولی تاسو پند و نصیحت ناخلے ولی پند و نصیحت نالے دا ش پند و نصیحت والا کر چھڑا دی خبر اقرار کے او دا خبر تسلیمے چھ دا اللہ پا اختیار کی دی نراش اللہ یو امن کن پا خپل ذات او صفاتو کے اس بات دا توحید مقصد دا صورت بل دلیل قل اوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام مر رب السماوات السبع سبع مر رب السماوات السبع سوک دے مالک دا اسمانون وو یا سوک دے پالون کے دا اسمانون وو دا وو وانو اسمانون او سوک چی پاغی کی دی داغی خسمانا پالن و تربیت سوک کئی تاوتا دلیل کی غستو ورب العرش ورب العرش العظیم او سوک دے مالک دا عرش لوی دا اسمانون مالک سوک دے او دا لوی عرش داغی سوک مالک دے نو دے ویلیشی چی پلان کے ویلیشی پلان کے ولی پلان کے پیغمبر پلان کے فرشتہ پلان کے پیرے ویلیش سب ہوئے دا چا پہ اختیار کی دی اعتراب بکئی سیقولون للہ زر دے چی وی بچی دا اللہ پہ اختیار کی دی اللہ مالک دے دا عرش اللہ پالن و تربیت کئی دا ٹول و اسمان دلو قل افلا تتقون او اے پیغمبر علیہ السلام اے ولی تاسو نہیں ارے گے دا اللہ چی دا منی چی دا اسمانون مالک اللہ دے دا غلوی عرش مالک اللہ دے نو دا غلوی ذات دا قہر نولی نیاری گی دا غا دا عذاب و دا غسی نولی نیاری گی زان کے تقوی پریزگاری ولی نا پیدا کی بل دلی قل من بیدیہی ملکوت کل شیئن او آئے پیغمبر علیہ السلام تنکشیو خونے ہاں من بیده ملکوت کل شیء د چا په لاس کې دی اختیارات د هر یو شیز د عرش نوالا تر فرش پورې او سچ په دې ځمکه کې لاندې دی د دې هر څه اختیارات د چا په لاس کې دی وهو یجیرو او دا الله پناه ورکوي مخلوقاتو ته مخلوق لا پناہ سوک ور کئی ولا یجار علیہ او پناہ نشی ور کولے پہ خلاف دا اللہ کی حصوک یوتن کا اللہ تبا کئی نو سوکی تے بچ کولیش سوک والا پناہ ور کولیش سوک ایم پی اے ایم این اے اگے بچ کولیش سوک وزیر اعظم سوک گورنر وزیر اعلی صدر پاکستان اگے بچ کولیش چلے تباکی نسو کی بچ کولیش ان کنتم تعلمون کچریے تاسو بویدن کی تپوستیو شو چی دا عرش نوالا تر فرش پوری دا ہر یو شیز اختیارات دا چا پلاس کری دیویلی شی جی دا بابا پلاس کری سبوی سیقولون للہ سیقولون للہ زردے چی وائی بچی دا اللہ پا اختیار کری نقل فانا تسحرون او اے پیغمبر علیہ السلام پس کم طرف تا جادو در باندو کڑے شو چی دا ہر سا زیموار واگدار اختیارمن متصرف مالک رب پالون کے تربیت کون کے اللہ منی او دا اقرار کے نو کم طرف تا دا بانی جادو اکڑے شو چی دا اللہ دا توحید نے وارو چا در بانی جادو اکڑے دے دلائل و تکم قسم دلائل وئی دلائل اقلیہ اعترافی للخصم خصم چکم جگڑ مار دے اگر دا سی دلیل پیش کول چی اگر فوراً اعتراف ہو کی چی آستا خبر ٹھیک تھا یو مسقط للخصم چی مقابل غلے کی نہا کولیش ہو نہا کولیش بل اتیناهم بالحق بلکہ رات لکڑی دی مونگ دویتا بالحق پا پورا بیان سرا یا بالحق پا قرآن سرا یا بالحق پا حق سرا. اللہ وی حق بیان میں ہوتا ہوکو دلائل میں ہوتا ذکر کرل خپل قسمہ قسمہ دلائل پخپل توحید او پخپل وحدانیت باندے ہوا انہم لکاذبون او یقیناً دوی خامخا دروغ جن دی دروغ جن تا یو زر رختیا خبر او کاغی منی اب دروغ خبر منی رختیا خبر نہ منی ریختونے سڑے رختیا خبر منی دروغ نہ منی او دروغ جن دروغ منی رختیا نہ منی. اللہ وی دی تو خو مونگ حق بیان کو رختیا خبر ام بتاؤ کہ چیز یو ام پخپل ذات و صفات کے او پاغی مو تا گنش میر دلائل ذکر کر چی حضرت نوح علیہ السلام ام دا خبر کئی حود علیہ السلام صالح علیہ السلام گنش میر انبیاء طول دا خبر کئی چی اللہ یو دے پخپل ذات و صفات کے خو چونکہ دا دروغ جن دی و انہم لکاذبون دا دی پا فطرت کے دا گندگی پرتا دیوتن پا فطرت کے گندگی پرتائی نو آغل تا دیرو چت اتر روڑا والے مخامخ کا پا آغب آغا خن لگی خبر پی لگی خبر پی نلگی وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ. اب بورا گنگٹ تاویلو ارادا جی چکر دلدر کم دا بورا دا گنگٹ خپلو کی اشنائی شوا لال بیک گنگٹ پی دنے لال بیک یو غب بورا بی پا دی گلنو ملنو بانی کینی ام لگا دا گنگٹ پشان تی دا لال بیک پشان د دوان خپل کی اشنائی شو بورا و تو رازمنه چې چکر دل درک ګلان شوی دی خپل خپل ګلان دی چکر بدرک هغه چې ګونګټه بوتلو یو ګلته بوزي اولی بورا بین کی خپل بین کوي ګونګټ ته وی بین کا اچھی بین کی او ته رازه دی بل چې بل له بوزي اولی بورا بین کی وی اچھی بین کی ہوتی تی بین کا چاہے بین کی اڈیرس کا بین پٹول باغ چوکر دو دو یو کی منویر چڑیر کلی بین کئی اگچ والا دا سپیگ میں دا سی اچھتی کہ پائی کی گندگی پرتا اوتیل ستا پا فطرت کی دا گندگی پرتا دا دی خلقو پا فطرت کی دا دروغ پراتری حق و توائی اغا نمانی او چھ دروغ و توائی اغا منی. اشرف القرآن رحمت اللہ علیہ وہ یو دکان باندھے ناس تم وہ بدے کی یو سڑے رہو وہ یل تو بازار کے خلق ہم ملاڑو پلان کی بابا پلان کی بابا کے پلان کی زیارت کے اوخ د جب نزوڑن دیو چغی اوباسی ہو بابے نپری دی وہ خلقو جو نمڑا حال تو اوخ سکو وہ جو اوخ تلو دا بابا دا غونی نے خوراک کولو بس بابا دا جب نراتین کو او اونے پاسے زوڑن دے اونی پری دے او چکی سوری او باچی اوی خلکوی چلے کر آزے چیوی بور اوی دنیا روانا شو منڈے وار اشار قرآن نحمد اللہ علیہ ماتے چلے کر دروغ دیو گئے لی اوی ماتے ہوئی جی دا خلق پا دروغ و یقین کئی گورا ٹول روان شو اس کے موتر اختیا خبر اکڑی و یوب ہم نتلو خود دروغ میں ہوتو گئے لنو ٹول ور روان شو دا دے خلقو پا فطرت کی دروغ دی حالان کے حق و تا بیان شو بل اتیناہم بالحق خود دوی دروغ جن دی نو دروغ منی و حق نمنی و انہم لکاذبون او یقینا دوی خامخا دروغ جن دی. نرم انشاءاللہ بیو